слухаеце радыё Свабода, у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу адбыўся ўстаноўчы з'езд новай палітычнай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На ім абраныя 4 сустаршыні партыі: Георгій Дмітрук, Віталь Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Таксама прынятыя статут і праграма. Кіроўчым органам партыі будзе нацыянальная рада. Найбліжэйшым часам арганізацыйны камітэт партыі падасць дакументы на рэгістрацыю ў міністэрства юстыцыі. Рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага. У з'ездзе ўзялі ўдзел 206 дэлегатаў з 211. Дэлегат з Гомелю Кастусь Жукоўскі не змог прыехаць, бо адбывае адміністрацыйны арышт. Некаторых затрымлівала міліцыя па дарозе ў Менск, іншых улады спрабавалі запалохаць. Нягледзячы на перашкоды, устаноўчы з'езд партыі БХД адбыўся. Заля была ўпрыгожана сімвалямі БХД, бетлеемскай зоркай на фоне белачырвона-белага сцяга, а таксама лёзунгам «Хрысціянскія прынцыпы, беларускі патрыятызм». Дэлегаты скандавалі: «Жыве Беларусь, жыве з Богам». Паэт Уладзімір Някляеў перадаў свой верш «Сцяг, які можа стаць гімнам партыі». У сваім выступе на з'ездзе Павел Севярынец адзначыў: «Беларуская хрысціянская дэмакратыя пакліканая шукаць цвёрдае апірышча для ўсёй нацыі і ўсёй краіны. Для гэтага мы павінны запрашаць да ўдзелу ў грамадскай дзейнасці і палітыцы дзясяткі тысячаў людзей, якія вераць у Бога і любяць Беларусь. Для нас вельмі важна быць маральнай базай для перамен. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта не апазіцыя, гэта альтэрнатыва. Гэта партыя перамогі». Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, і да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД – гэта нерэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства. БХД – партія, якая паклікана аб'яднаць правацэнтрыстскія дэмакратычныя сілы Рэспублікі Беларусь. Супраца дэмакратычных сілаў магчыма толькі на супольных каштоўнасцях. Дэмакратыя, павага да правоў чалавека, еўрапейскі выбар, незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Стратэгічная мэта – вылучэння адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Сваімі бліжэйшымі паплечнікамі хрысціянскія дэмакраты называюць рух за свабоду і БНФ. З прывітальным словам да з'езду выступілі палітыкі Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Лявон Баршчыўскі, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч і Зміцер Дашкевіч. Паводле Александра Мілінкевіча, БХД хутка стане уплывовай сілай краіны. Нам вельмі важна еўрапізіраваць краіну. Давайце будзем помніць, для чаго мы працуем і што ахвяруем. Каб беларуская ўлада стала нашай уладай, каб у Беларусі стала ўлада маральнай і ўладай ад Бога. Гэта святая задача, і мы яе выканаем усе разам. Анатоль Лябецька перадаў лідарам БХД папку Вярхоўнага Савету Беларусі 13-е склікання. Гэта быў сімвал таго, што я перадаю папку апошняга законнага парламента краіны ў рукі людзям, якія прыйдуць у сапраўдны беларускі парламент, каб рабіць еўрапейскую, заможную, багатую Беларусь. Вітанні з'езду партыі БХД перадаў далі таксама хрысціянскія дэмакраты Нямеччыны, Галянды, Нарвегіі, Фінляндыі і іншых еўрапейскіх краінаў. Дэпутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад Нарвегіі у сваім выступе адзначыла, што беларускіх уладаў няма ніякіх падставаў, каб не зарэгістраваць партыю БХД. Устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі абраў сёння ў Менску кіраўнікоў партыі, прыняў яе статут і праграму. Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расейскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Праскі акцэнт, як заўсёды, ў нашым нядзельным эфіры. Усе тры новобранцы апозицыянеры, яких при канцы студзеня с парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франак Вячорка у Баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Дзмітру Хвідаруку ў Менску ў вайсковым шпіталі зрабілі аперацыю на венах, а Іван Шыла ляжыць у Лепельскім гарнізонным шпіталі праз моцную прастуду. Як пачуваюцца новабранцы, высвятляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Змітер Хвідарук пасля аперацыі праходзіць абследаванне. 28 студзеня міліцыянты і людзі ў цывільным, якія давалі ім загады, затрымалі маладафронтаўца ў кватэры і прывезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Там яму абвясцілі, што Змітер павінен адседзець 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Праз суткі хлопца з турмы на Крэсціна адвезлі ў паліклініку і хутка выдалі медычнае заключэнне аб тым, што ён прыдатны для службы ў войску. Вайскоўцы пратрымалі хлопца ноч у турме і адтуль адвезлі яго ў жодзінскую частку транспартных войскаў. Пасля таго, як Змітер прыняў прысягу, медыкі выявілі ў яго праблемы з венамі і адвезлі хлопца на аперацыю ў Менск, гаворыць Змітер Хвідарук. Якраз праходжу медычнае абследаванне на прадмет маёй прыдатнасці да вайсковай службы. Такіх асаблівых яшчэ хвароб мне пакуль не знаходзіць. І, напэўна, пасля праходжання гэтай камісіі праўлюся зноў служыць 1,5 года, як мусіла быць у Жодзіна. Адно я вельмі радасна бачыць сяброў, которые не забываюцца, падтрымліваюць увесь час. Дзеляцца нейкай інфармацыяй, которую цяжка атрымаць у Жодзіна. Бо ў вайсковай частцы забаронена карыстацца мабільнай сувязю, інтэрнэта, ну і неяк цяжка атрымаць інфармацыю, бо пісаць толькі «Во славу Родзіне» газету і «Савецкую Беларусь». Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла таксама трапіў у шпіталь з-за прастуды. Брат Івана Ілля Шыла паведаміў свабодзе, што ў Лепельскай вайсковай частцы, дзе служыць Іван, шмат салдат захварэлі і на грып. Іван зараз знаходзіцца ў медчасткі, ён захварэў, у іх у простой часткі зараз знаходзіцца ці эпідэмія, ці што, ну там усе абраціць на грып, выпішуць на наступным тыдні. Пакуль невядома дата, калі адбудзецца суд над Іванам. Свігорский суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лепеля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Кузьмінська, наших поплечників, достатніх городів так само, я думаю, приїдуть. Іван обскаржування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали дома і увечері відвезли з Солігорську у Мінськ. Усю ноч яго трымалі ў пакоі ваенкамату партызанскага раёну, а потым адвезлі ў Лепель. Франак Вячорка знаходзіцца ў Баранавіцкім шпіталі войскаў супраць паветранай абароны. Яго бацька прадстаўляў інтарэсы Франка ў гарадскім судзе, дзе разглядалі скаргу на рашэнне суду савецкага раёну, які прызнаў гвалтоўнае затрыманне і збіццё хлопца законным вайсковым прызывам. Гаворыць Вінцук Вячорка. Фактычна адразу патрапіўшы ў войска, Франак адразу патрапіў у рукі вайсковых медыкаў. Таму што крывяны ціск – это такая рэч, якая не лекуецца, якую можна збіваць толькі пры дапамозе медыкаментаў. Прапісалі для пастаяннага прыёму 6 відаў медыкаментаў. Я не надта разумею, што это за служба такая жаўнера, які павінен штодня прымаць 6 відаў медыкаментаў. І прапісалі адпаведна дыягназу таксама адмысловыя вусцілкі ў боты, якіх вусцілак у боты, зразумела, вайсковая частка яму прапанаваць не магла, і таму цяпер пачынаецца доўгая нудная перапіска з фінансавым аддзелам арміі для таго, каб такія вусцілкі яму пераслалі. Франка Вячорку могуць цягам сутак адвезці ў Мазыр, каб ён далей служыў у вайсковай радыётэхнічнай брыгадзе. Хто будзе несці адказнасць, калі Франак зноў і зноў трапіць у шпіталь з-за падвышанага ціску ды іншых хранічных хваробаў? Вінцук Вячорка адказаў на гэтае пытанне наступным чынам. Адказнасць павінны несці тыя, хто яго адпраўляў у войска. Это значыць ваенкамат, прызыўная камісія і 432-й галоўны клінічны цэнтр Міністэрства абароны. Калі ж імі нехта камандаваў, калі імі маніпулявалі спецслужбы, што я бачу і пацвярджаю, няхай назавуць, што гэта за спецслужбы, няхай назавуць імёны людзей, якія імі маніпулявалі і прымушалі прызваць заведама непрыдатнага ў войск. Бацькі Франка Вячоркі, Івана Шылы і Змітра Хвідарука паведамілі, што будуць звяртацца ў розныя судовыя інстанцыі, каб паказаць гвалтоўны і незаконны характар дзеяння ўладаў у дачыненні да іх сыноў, якіх за актыўную грамадскую пазіцыю ізалявалі на 1,5 года. Бацькі падкрэсліваюць, што хлопцаў у кайданках прывезлі служыць у войска. Яны патрабуюць, каб суды прызналі незаконнымі дзеянні вайскоўцаў, якімі кіравалі людзі ў цывільным. Усе тры моладзевыя актывісты, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Званкі на свабоду. хотел сейчас задать питание до директора службы. Почему так несправедливо вы относитесь к президенту? Наше радио должно быть объективным. Ваши отзывы, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Огляд ваших телефонаванняў у нас хвілінаў праз 12. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановаю разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. У сувязі з прапановаю мы звярнуліся да чытачоў нашага сайту з просьбой адказаць, якія помнікі ў Беларусі варта знесці. Сваю думку вы можаце выказаць на сайце свабода.орг. А наш гомельскі карэспандэнт пытаўся ў гомельцаў, каму, на іх думку, варта было б паставіць помнік у абласным цэнтры і іншых гарадах краіны. Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города. У Гомеле однозначно треба поставить помник Павлуці Бадуновой. И она уваходила в лауреат БНР. У Беларуси обов'язково повинны быть помники славутым деячам истории. Тут можно взглядать и Калиновского, и Костюшку, Игнатовского, деячам БНР. Все эти люди заслужили, как их помники были в Беларуси. Помнік у Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області. На мій погляд, треба поставити помнік великому князю Литовському Вітовту. Треба важливо поглядіти, що кожен з князів ВКЛ або Речі Посполітої зробили для нашої країни, для Гомеля в приватності, поставити помнік тому князю, який найбільш визначився в історії нашого краю. У Гомелі або Лоєві треба поставити помнік Янушу Радзівілу, польовому гетману Великого князя Литовського. І він виграв 360 год тому битву під Лоєвом, визначальну і вельми тяжкою. Тяжкую, причем малыми силами. Помнік треба было поставить першим адраджэнцам 90-х годов у Гомеля, які займаліся адраджэнням беларушчыны у нас. І другий помнік, на мою думку, мэтазгодна поставить тим людям, які баралілі ад чернобыльскай навалы нашу гомельшчыну. Я думаю, что надо поставить памятник Івану Мележу. Я бы помнік поставил Тимоху Вострікову. Барацьбіту за незалежність Беларусі, щирому беларусу. Я меркую, что треба поставить помник архитектору Шабуневскому. Меркую, что треба в Гомельской области поставить помник Короткевичу Владимиру. Белорусскому крестьянину помник поставить. Франциску Скорину. Университет есть, должен быть памятник напротив. Крестьянам, самой группе. Гомельцы про то, кому варто было бы поставить помник у Гомеля и інших городов Беларуси. З вами Радио Свобода, темы дня. У Менску отбылся установчий з'езд партии «Белорусская христианская демократия». С старшинями обраны Георгий Дмитрук, Виталий Рымашевский, Павел Северинец и Алексей Шейн. Поводле Северинца, БХД хоча стать партией, якая будет вызначать основы белорусской политики на библейных принципах. Усе три молодевые активисты, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, находятся теперь у шпиталях. Правоабаронная организация «Репортеры без межу» осудила судовое решение в дочинении до часопису «Архе» и закликала переглядеть его. У шведском Люнде у субботу проходит премьера белорусско-шведского проекта «Свободное театру» «Еврипика Челлендж». Подчас гастролей до 9 соковика белорусский театральный коллектив покажет в Швеции 8 премьерных спектаклей. В умовах усесветного кризису одни предприемства не могут разлічиться со своими працовниками, іншие, не маючи грошей, измушенные переходить на бартер. Перед особными яскраво замаячила перспектива банкрутства. А у перший день весны с кризисом поспробуют змагаться проверенным паганским способом. Под Менском финансисты спалять пудило кризису. Хронику экономичного кризису подрихтовал Игорь Корней. У шэрагу найбольш пацярпелых ад фінансавага крызісу прадпрыемствы Магілёўшчыны. Па афіцыйных звестках, аб'ёмы вытворчасці ў вобласці зменшыліся на 59 прадпрыемствах са 192. Найбуйнейшы на паслясавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў, Бабруйскі машынабудаўнічы завод, зменшыў аб'ём вытворчасці на 43%. Прадпрыемства адносіцца да найгоршых па выніках студзеня. План выкананы толькі на 67%. У адміністрацыі каментуюць становішча так. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкаме заводу. Мы ж яшчэ сягоння стараемся яшчэ 2/3 плаціць, хоць аплачваць какой-то простой тарыф. Ну, самі понимаете, што мы плацім крэдытамі. На іншым прадпрыемстве горада, Бабруйскім заводзе тармазной апаратуры і механізмаў, аб'ёмы вытворчасці за апошні час знізіліся ўдвая. Рабочая занятая 3 дні на тыдзень. Цяжкасці на заводзе прадстаўнік адміністрацыі звязвае з падзеннем попыту на беларускую аўтатэхніку на замежных рынках. Увогуле ж 70% прадукцыі пастаўляецца на менскі аўтазавод. Нашы аб'ёмы залежаць прежде всего ад работы менскага аўтамабільнага завода. Ситуацыя очень сложная. Ситуацыя вообще практически стоит. Мы работаем в основном на беларускі рынок. На 80% мы комплектуем это автомобилестроение беларускае. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объемов продаж. У лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Найперш коштам заказаў сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі. Ну, там есть свой госпраграма, есть там венесуэльскі, там заказ большой на Грамаше, на Сельмаше, на Гумсельмаше. У них тоже заказы внешнеэкономические, еще с прошлого года контракты заключены. Гарадзенскія швейныя прадпрыемствы, якія вырабляюць спецвопратку, значна скарацілі вытворчасць. Дырэктар вытворчага кааператыву «Ветэран» Міхаіл Корачкін кажа, што шыццё спецвопраткі даводзіцца скарачаць толькі з адной прычыны. Замоўцы не плацяць за тавар. Вынуждены останавливаць производство с начала года. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату. На подобном приватном предприемстве «Сябры» шиють спецвопратку по индивидуальных заказах. Дырэктар гаспадарыня Людміла кажа, канкурэнцыю што да якасці прадукцыі яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых праблемаў, за якіх даводзіцца скарачаць вытворчасць. Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, і пока еще ніхто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в 1.5 раза увеличились расходы. Як крызіснае становішча эканоміцы ўплывае на рынак працы ў рэгіёнах. У горадні апошнім часам у службу занятасцей пачалі звяртацца тыя, хто пакуль мае працу, але заняты няпоўны працоўны тыдзень. Людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае месца. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, апавядае пра тое, як радзяць сябе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень. Каторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцам. Напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час. Гэта прыносіць дадатковы нейкі прыбытак, не маюць ліцэнзіі на ажыццяўленне тых прац, але яны ў такім становішчы знаходзяцца, што ім няма выйсця з такой сітуацыі. Хтось нічога не робіць. Напружаным становішчам на працоўным рынку на Гарадзеншчыне традыцыйна вылучаецца смаргонь. Алла Лабанова са службы занятасці паведаміла. 146 вакансій на сьогоднішній день. В основном по рабочим професіям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия. У Баранавічах аснову гарадской эканомікі складаюць каля 40 прадпрыемстваў машына і станкабудавання, будаўнічай індустрыі, лёгкай прамысловасці. Ад крызісу терпяць практычна ўсе, расказвае наладчык ткацкага абсталявання вытворчага баваўнянага аб'яднання Іван Сергейчык. Заробкі ад 250-400, которые ходят по сменам, люди працуют только на продукты и чтобы заплатить за ЖКХ. Кабінат працуе в основном на склад. Больш як 1000 працаўнікоў заводу аўтаматычных ліній таксама не бачаць перад сабой добрых перспектываў, інфармуе супрацоўнік адміністрацыі Яраслаў Крук. А спецкам фактически работают ЧХ, другие отделы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на 2/3. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили. Незапатрабаванасць вырабленых у Беларусі тавараў прывяла да падзення попыту на міжнародныя транспартныя паслугі. Перавозчыкі рыхтуюцца да найгоршага – банкрутства. У сярэднім, як кажа супрацоўнік прыватнага транспартнага агенцтва, кошты на паслугі знізіліся ў 1.5-2 разы. Сейчас в России россияне не покупают промышленные товары практически совсем. Перезагружены складские помещения. То есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Поскольку все хотят работы, а ее нет, спрос на работу превышает предложение. Поэтому и цены упали. Себестоимость перевозок упала, но даже это не востребовано. Нет работы. С наступствами кризису сутыкнулись и у державных транспортных организациях, говорит супрацовник одной из них. Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, это вызовет увеличение ставок. Пока все плохо. На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка из них банкрутует, покуль неведома. Змагаться с кризисом намагаются не только экономичными заходами, але и паганскими методами. 1 соковика у початок весны у забавляльном центре юнацтва под Менском будет спаленное пузело кризису. Представники банковской сферы, финансисты на один день откинуть в бок проблемы, сподеющиеся, что весна не только на словах, але и на справе принесе становшее перетворение. Одна из инициаторов релаксации на тле кризису Катерина Смирнова, керавница группы аналитиков финансового портала Инфобанк БАИ. Пытаемся хотя бы, чтобы обратили в небесную канцелярию это внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель правления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну то есть вот наш финансовый сектор. У рамках проводенного зимы отбудется узнагорожение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 года. Ти будет такая нагода праз год, специалисты выражить не берутся. Хроника экономичного кризиса у Беларуси. Огляд подрихтовал Игор Корней. Ти повинен письменник заховывать верность одной мове, и ти открывая перед ним новая мова, некие новые творчие махчимости. На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры. Зрэшты, ўсё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых дасягненне ці проста забаўка, нам смех. Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Група грамадскіх дзеячоў накіравала ліст кіраўніку грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Сотня падпісантаў просяць разгледзець пытанне пра дэмантаж помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. На сайце «Свабоды» працягваецца дыскусія на тэму «Якія помнікі варта знесці?». Слухачы таксама разважаюць над гэтым пытаннем. Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник линии Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, Ихслуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводеров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, в музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І беларусам на душе стане лягчэй. Даў прапанову Валерій Курневіч Барысова слухаць. Тут вось вельмі цікавае пытанне, якія помнікі цяпер ставіць у Беларусі. 15 год уже гэтыя лукашысты дураць народ на ўсю сілу. Возьмите апошнія падзеі, вось гэта дэнамінацыя беларускага рубля на 20%. Прыкладна 1 мільярд даляраў насельніцтва страціла за адзін дзень. Што такое мільярд даляраў? Гэта 30 тонн золата людзі страцілі. Так вось у цэнтры Мінска адліў бы большую такую велізарную дуліну, вагой 30 тонн, золатую, каб народ памятаў, што ўлада іх заўсёды дурыць. Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму наступстваў эканамічнага крызісу. Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей, закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся. У ночь с 26 на 27 лютого на белорусско-польской мяжи памежники сконфисковали ноутбук у молодевого активиста Артура Венкевича. Службовые особы отмовились потлумачить причину. Тих несчастных белорусских митників, которые быцем бы змушены учинять на межі перетруси, бо їм так сказали. Їх треба правильно розуміти, то значить по-білоруську. Білорус нічого не говорить до конца, і він ощадно на словах. Коли митник плаче, що ми люди подневольні, треба розуміти так. Ми люди подневольні. Нам усе можна. І ми не будемо виноваті, бо виноваті начальник Лукашенко. І так живуть усі 9 мільйонів білорусів совєтських. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Кожны дзень у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.